En dat denken ze ook. Wij vinden 0-0 eigenlijk wel prima aan Eindhoven. Kan ons dat verder schelen wat het hier wordt als we van de week maar winnen van Ajax thuis in de halve finale van de beker. Het is aan jullie om deze wedstrijd te winnen. Niet aan ons om dat te doen. Dus gaat die bal met wat nodige vertraging richting de hoekvlag. En daar staat Berghuis. Een terechte hoekschop overigens hoor. Want Hendrik raakt die bal inderdaad als laatste. Hoekschop komt dus vanaf de rechterkant. Na exact een half uur voetbal in Eindhoven. Het is 0-0 bij PSV Feyenoord. En het blijft 0-0 bij PSV Feyenoord. Omdat de kopbal van Beek net overgaat. Maar daar staat hij toch wel redelijk vrij. Daar de centrale verdediger van Feyenoord in het 16 meter gebied van PSV. Krijgt de bal, die wordt doorgekopt door Jurgensen. En krijgt de bal net niet lekker op zijn hoofd. Daarom gaat hij over. Feyenoord heeft de bal alweer. Fel hoor. In het duel heel goed gedaan. Dit van Feyenoord. Larsson. Jurgensen probeert weg te draaien. Dat gaat heel moeizaam. Jurgensen toch. Jurgensen toch. En die schiet hem naast. Poeh. Die PSV mag zich zorgen gaan maken. Ja, deze telde ik stiekem ook. Net zoals die van de Jong. Je zag het aankomen. En je weet dat. Je ziet dan Jurgensen. Die zit goed in de wedstrijd. Houdt de bal goed kort bij zich. Legt hem keurig netjes af in één beweging aan zijn ploeggenoten. Eigenlijk heeft hij tot nu toe bijna alles goed gedaan. En ook dit doet hij prima. Na een hard duel op het middenveld houdt hij die bal tussen drie PSV'ers goed bij zich. Komt hij tot een schot. En die bal die zeilt maar net langs de kruising. Dat is dus eigenlijk het enige dat hij verkeerd heeft gedaan. Deze bal zit niet. Maar het had wel gekund. Maar zo staat het nog altijd 0-0 na dik een half uur voetbal. En Jeroen Zoet heeft de bal klaargelegd in zijn 5 meter gebied. Maar PSV heeft het ontzettend moeilijk in de eerste helft tegen Feyenoord. En zo kan Mark van Bommel wel blijven zeggen dat het allemaal wel prima gaat. Zei hij vorige week nog voor die wedstrijd tegen Heerenveen dat PSV zelfs beter speelde dan voor de winterstop. Maar je ziet toch wel, nu ook in thuiswedstrijden, dat het allemaal niet meer vanzelf gaat bij PSV. Ook in die wedstrijd tegen Fortuna Sittard, die uiteindelijk ruim werd gewonnen, was het moeizaam tot die rode kaart. Uiteindelijk voor Clint Essers. En nu tegen Feyenoord gaat het ook allemaal niet vanzelf. Ze hebben wel een hele grote kans gehad. Dat niet vergeten van Luc de Jong. Maar dit ook weer. Gewoon een bal naar voren schieten omdat ze er niet uitkomen. Bal in de handen van Vermeer die zo weer Van Beek kan aanspelen. Feyenoord is de betere ploeg in Eindhoven. En dat is verrassend. Want dat hadden toch maar weinig mensen verwacht. Voorafgaand aan deze wedstrijd. 32e minuut. 0-0. Klaasie, Van Beek, Van Beek, Van de Heijden. Ja, nu is het dan Feyenoord. Hoe graag willen ze deze wedstrijd winnen? Want ze zitten nu in de fase waarin het eventueel zou kunnen. Van de Heijden goed ingespeeld op Jurkelsen. Legt af op Vilena. Vilena ziet de ruimte bij Berghuis aan de rechterkant van het veld. Daar komt meteen rugdekking voor Angelinho. Dat moet ook, want Martina is meegelopen. En Berghuis probeert het eens van heel ver. Zo gaat het reddingspercentage van Zoet wel heel makkelijk. Ja, het weer is wat op toe, hè? Ja. Dat zijn er dus al 3 of 4 inmiddels. En dat schiet wel heel erg hard op, zo op deze manier. Want erg moeilijk wordt het hem niet gemaakt. Dus kunnen we dat percentage nu wel los gaan laten. Maar Feyenoord klopt wel op de deur achterin bij PSV. Alleen Zoet doet nog niet open. Van Beek, die wint de kopduel van Luc de Jong. Uiteindelijk is het toch PSV dat achterin de bal opvangt. Maar Klaasje op het middenveld wint ook weer een duel van Lozano. De Jong heeft wel eens aangegeven helemaal niet graag te spelen tegen Erik Botteguin. Dat een van zijn minst favoriete tegenstanders is in de Eredivisie. Die is nog geblesseerd. Dus dat zal hij helemaal niet erg vinden, De Jong. Maar Van Beek heeft het vooralsnog redelijk in onder controle. In het eerste half uur van de wedstrijd 0-0 dus. 33 minuten gespeeld. En Van Beek speelt de bal breed naar Van de Heijden. Van de Heijden naar Verdonk. Lozano komt nu wel even buurten bij Verdonk. Die dus terug moet draaien. En Van de Heijden weer moet aanspelen. Van de Heijden naar Van Beek. Feyenoord speelt de bal achterin rond. Dat komt ook doordat ze bij PSV nu met z'n allen druk zetten. De Jong ook weer. Jaagt door op Vermeer. Die moet weer de lange bal spelen. En dan is Feyenoord de bal normaal gesproken kwijt. Inderdaad, omdat Schwab het kopduel wint. PSV kan verder voetballen met Hendricks op het middenveld. En Pereiro. Hendricks loopt door. Pereiro heeft het gezien. Maar hij speelt wat nonchalant die bal door. Angelinho doet dat wat minder nonchalant. En nu is dan Feyenoord om goed te verdedigen. Van Beek, lichaamsschijnbeweging. Luc de Jong loopt door in de wetenschap dat Van Beek eerder bij de bal is. Dat is ook zo. En dan Vermeer. Wat doe je? Wat doe je nou? Schiet die bal zomaar plomp verloren over de zijlijn. Dat zijn van die momenten bij Kenneth Vermeer dat je denkt, hallo, je kan makkelijk een ploeggenoot aanspelen. Verdonk staat daar helemaal vrij. Schiet die bal 2 meter over Verdonk heen. Zo plomp verloren over de zijlijn. En dan geef je hem weer terug aan PSV op een moment dat het totaal niet nodig is. Schwab voor PSV gaat breed naar Rosario. Het is nog 11 minuten tot de rust en je hoort wel voorzichtig wat gemor in het Philipsstadion. Want de mensen voelen ook wel dat PSV het moeilijk heeft. Ook worstelt met zichzelf af en toe. Nu ook weer. De Jong moet dan maar terug naar Rosario. En Feyenoord heeft vooral tactisch het allemaal heel goed voor elkaar. Nu 4 geven we dan aan de linkerkant van het centrum aangespeeld. Via Pereiro. Vrij onzichtbaar in de eerste helft gaat het naar Angelinho. De Jong, Pereiro. Zo kan PSV wel doorvoetballen. Goeie tackle hoor op de bal. Ja, van Klaasie. Higgler heeft het gezien. Nu David Toornstra zomaar een bal in bij Hendrik. De De Jong levert ook zomaar een bal in bij Klaasie. En zo heeft Feyenoord de bal. Vilena hakt hem door op Martina. Jurgensen heeft hij mee. Martina gaat naar Jurgensen. Jurgensen tegenover Schwab. Jurgensen voetbalt goed. De bal door naar Larsson. Larsson aan de linkerkant. Daar komt Dumfries buurt. Larsson rechter linkerpunt 16 meter. Het gaat naar Verdonk. Verdonk schietbal voor richting veranderd. Hoekschop Feyenoord. Zo komt Feyenoord wel steeds dichterbij. Jeroen Zoet nu ook dus weer met een corner. Ja, zo inderdaad de druk op de goal van PSV al is het. Feyenoord nog niet gelukt om echt heel vaak in het strafschopgebied van PSV te komen. Na 35 minuten staat die 0-0 nog altijd redelijk 4 overeind. Maar de hoekschop staat er nu natuurlijk. En PSV is dit seizoen ook wel eens de boot ingegaan met hoekschoppen verdedigen. Vaker dan ze lief is. Dus dit zijn de momenten dat ze ook extra alert moeten zijn. Met Berghuis daar bij de hoekvlag. Toornstra komt in de buurt even kijken of hij misschien kort wil nemen. Dat is niet het geval. Dus loopt hij weg. Komt die hoekschop van Berghuis richting penaltystip. Wordt door iedereen gemist. Jan-Arie van der Heijden komt nog het dichtst in de buurt. Klaasie brengt die bal opnieuw in. Bal weggekopt, doorgekopt. Jurgensen dan ingekopt. Weer recht op Soetaf. Op het moment dat Jan-Arie van der Heijden daar kan inkoppen. Dit is echt weer een hele grote kans voor Feyenoord. Die hebben ze nu toch een keer of 3-4 gehad. Maar nog niet geprofiteerd. Het houdt PSV gewoon in leven door uiteindelijk die laatste bal niet goed genoeg in de buurt van Zoet, of liever uit de buurt van Zoet, tussen de palen te krijgen. 0-0 nog hier. Je hebt vastgemerkt dat we het nieuws van 3 uur even uitstellen voor PSV tegen Feyenoord. Maar natuurlijk ook voor jou, Chris Wobbe, bij Emmen tegen Vitesse. Wat een eer voor Emmen en Chris Wobbe. Hoekschop voor de thuisploeg. 1-0 nog steeds. De stand in het voordeel van Vitesse. Dat het beter van het spel heeft. Dat de meeste kansen creëert. Dauda was net heel dichtbij zijn tweede treffer van de middag. Maar ja, hij kopte eigenlijk te vroeg. Liep te snel in op die bal. En daardoor kopte hij over. Hij had veel meer tijd dan hij zich misschien wel besefte. Maar goed, 1-0 nog steeds. De voorsprong voor de Arnhemmers. Anko Jansen nu met de voorzet vanaf links. Hard. En dan schandt Banning de bal. Die gaat dan helemaal over de zijlijn. Aan de andere kant van het veld over de zijlijn. En dus is het een inworp voor Vitesse. Vitesse dat net eigenlijk de eerste grote mogelijkheid tegen moest toestaan. Een hoekschop. Hard ingeschoten richting de eerste paal. Toen kwam die grote Kroatische rechtercentrale verdediger van Emmen. En die kopte die bal goed, maar net voorlangs. En daarvoor niets gezien van Emmen. Ja, oké, hoop dynamiek. Men probeert het wel, maar vooral opportunisme. Maar echt een uitgespeeld plan ontbreekt voorin bij FC Emmen. Ik zie al de hele tijd Jafar Arias warm lopen. Nou, die heeft nu een halve marathon, denk ik, al aan de zijlijn erop zitten. Ik ben benieuwd of hij nog energie over heeft. Want het lijkt wel alsof Emmen steeds een mannetje voorin tekort komt. Nu dan Kaflan naar voren, maar hij verspeelt de bal. Vitesse niet in de problemen. En het staat terecht voor met 1-0 in de 38e minuut tegen FC Emmen. Vooraf niet helemaal gedacht, maar de beste kansen in Eindhoven zijn toch echt voor Feyenoord, niet waar, Frank Arman? Ook hier de 38e minuut. Het is 0-0. Nou ja, de allergrootste die was voor Luc de Jong. Maar Feyenoord heeft er veel meer gehad. En ook echt wel wat aanzienlijke. Net zo nog dus die ene voor Van der Heijden. Dus redding van Zoet. Die al een paar keer redding heeft moeten verrichten. Vanmiddag bij deze editie van PSV Feyenoord. Als Vilena probeert weg te draaien bij Angelino. Dat heeft de Spanjaard in de gaten. En die heeft de bal toch weer voor PSV. De Jong, oh, dat is niet goed. Maar er is een overtreding gemaakt al eerder op Angelino. Nou, Van Bommel heeft het blijkbaar ook gezien. Want die stormt de dugout uit om dat nog even duidelijk te maken. Maar het is gezien door de arbitrage. Vrije trap dus voor PSV. Dat moeizame eerste helft speelt. Lozano bijvoorbeeld vorige week gewisseld nog tegen Heerenveen. Ik vind hem ook nu weer niet goed. Aanvallend creëert hij maar weinig. Verdedigend, ja, doet hij eigenlijk ook niet al te veel. Het zou me niet verbazen als Van Bommel hem vandaag ook weer wisselt. Nu mag hij wel de vrije trap nemen. Steekt het hele veld over om dat te doen. Heeft hij inmiddels gedaan. Krijgt hem terug van Angelino. Ja, neemt wel rustig zijn tijd ervoor. Dan brengt hij de bal in. En dat doet hij op zich prima in de richting van Rosario. Rosario geen combinatie met Bergwijn. Maar wel nog weer de bal terug bij Lozano. Aan de linkerkant van het veld met Berghuis tegenover zich. Berghuis probeert veld te verdedigen. Probeert die bal voor de achterlijn tegen te houden. Dat lukt uiteindelijk niet. En die bal is dus achter geweest. En er wordt geoordeeld dat Lozano dan als laatste aan zit. Het wordt een doeltrap voor Feyenoord. Waar Berghuis dus zijn werk uitstekend gedaan heeft. In dat duel met Lozano daar op die achterlijn. En waar Kenneth Vermeer nu die bal rustig neerlegt. Ik ben benieuwd of hij inderdaad als laatste de bal raakt. Lozano, dat is zo. Goed beschermd. Ja, hij zit er nog net aan met een teen. Maar dan wordt er geoordeeld door de heren scheidsrechters dat die bal al over de achterlijn was. En dat Berghuis er dus te laat aan de bal zat. Daar komt de doeltrap uiteindelijk van Vermeer. Het is toch een minuut of 6 in de eerste helft. Feyenoord dus verrassend goed. Maar bij Feyenoord weet je het eigenlijk nooit. De ene week is de andere week niet. Je weet nooit welk gezicht je te zien krijgt van Feyenoord. Deze week is dat een heel aardig gezicht. Klaasie voor Feyenoord is fel in dat duel. Krijgt hem uiteindelijk via een tussenstation bij Jurgensen. Randje 16 meter. Jurgensen, ah, dat is net niet goed naar Berghuis. Maar de aanval heeft nog leven. Berghuis met het schot wordt van richting veranderd. Levert een hoekschop op voor Feyenoord. Feyenoord. Elke Feyenoord aanval ziet er dreigend uit in de laatste 10 minuten. En dat is bij PSV wel anders. Nu mogen ze weer een hoekschop nemen bij Feyenoord vanaf links. Dus ja, die nederlaag heel lang geleden in 2016 voor PSV. De laatste thuisnederlaag in Eindhoven. Die kwam tot stand ook door zo'n corner. Die uiteindelijk door Botteguin van heel dichtbij kon worden binnengewerkt achter Zoet. Nu is het Berghuis die trapt vanaf de linkerkant. Ja, sindsdien 4 keer gelijk gespeeld. Ik denk dat ze in Amsterdam tekenen voor 0-0 hier zo. En dat het verschil 2 punten wordt. Zodat het er een echte titelrace staat. Zoals hij nu met 4 punten ook wel zou zijn. Daar komt de hoekschop van Berghuis. En de richting van Jan-Arie van der Heijden. Die komt er alleen niet aan. Het schot uit de tweede lijn van Klaasie wordt aangeraakt nog door een rug bij PSV. Ik denk dat het Swaap is die er nog aan zit. Dus kan Berghuis verhuizen naar de andere kant van het veld. En daar de volgende hoekschop gaan nemen. Feyenoord maakt een goede indruk. Maar tot nu toe houdt Zoet zijn doel gesloten. Berghuis nu aan de andere kant. Aan de rechterkant dus met de hoekschop. 41ste minuut. Het is 0-0. Deze topper tussen PSV en Feyenoord. Berghuis die trapt nu. Komt bij de eerste paal. Wordt die verlengd. Uiteindelijk staat Klaas in de tweede lijn klaar om te schieten. Maar die mist de bal. En dus is daar Lozano. Hoekschop of de counter van PSV wordt eruit gehaald. Uiteindelijk door Verdonk. Torstein moet dan oppassen. Hoogbeen. Maar hij heeft de bal niet. PSV wel. Dan is het Klaas die oplet. En deze aanval voor PSV toch onderbreekt. Berghuis voor Feyenoord. Wat nonchalant. Maar krijgt de bal bij Klaas. Die ramt hem maar naar voren. Ja, dit doen ze niet heel handig bij Feyenoord. Iets te veel slordigheden nu in deze aanval. En PSV gebruikt dit met steun van de fans. Om weer wat beter in de wedstrijd te komen. 41ste minuut. Het is 0-0, maar Feyenoord maakt indruk in Eindhoven. Ja, een betere indruk dan PSV. Dat is in ieder geval een ding dat zeker is. Ingooi voor Feyenoord, denk ik. Maar het is niet zo, want Angelinho is degene die de ingooi krijgt. De hoogte van de middenlijn, linkerkant van het veld. Dan de bal diep gegooid in de richting van Bergwijn. Die verliest van Coco Martina. Martina kopt de bal door in de richting van Toornstra. Die verliest op zijn beurt van Rosario. De bal is inmiddels bij Hendricks en terug naar Swaap op de helft van PSV. Balletje breed naar viergever. Je ziet een beetje dat PSV voetbalt op een zomeravondtempo. Het gaat allemaal net niet snel genoeg. En neemt het allemaal net niet serieus genoeg. Waardoor pases onvoldoende aankomen. Ze de bal niet lang genoeg in de ploeg houden. En het Feyenoord absoluut niet moeilijk genoeg kunnen maken. Andersom, eigenlijk PSV ook niet heel erg in de problemen. Ja, 4 kansen heeft Feyenoord wel gehad. Maar ze komen toch opvallend weinig met al het balbezit in het strafschopgebied van PSV. Nu al helemaal niet. De bal is helemaal aan de andere kant bij Vermeer. Vermeer die neemt zijn tijd voor deze doeltrap. Stuurt iedereen weg. Er staat nu ook weer bijna niemand meer op zijn eigen helft. Nou, dan komt dan toch Bergwijn maar aanrennen. Dan trapt Vermeer de bal naar voren in de buurt van Jurgensen. Die neemt hem aan met de borst. Maar Swaap heeft er dan nog net een voetje tussen. Waardoor hij de bal bijna weer heeft voor PSV. Het is Klaas hier op het middenveld. Die opraapt. Gaat naar Verdonk. Verdonk slordig. Heel slordig. De Jong zit ertussen. Pereiro wordt vastgehouden. Ja, die krijgt de bal nog wel bij een medespeler. Maar net niet. Maar dan heeft hij echt al gefloten. Voor een vrije trap. In het voordeel van PSV. Klaasie moet zich melden bij de scheidsrechter. Klaasie ook de captain van Feyenoord. In afwezigheid van Van Persie. Die staat nu met Higgelen te praten. Nog altijd geen kaart gegeven door de scheidsrechter vanmiddag. En dat houdt hij ook wel even zo. Want stuurt Klaasie weg. Het zal de laatste waarschuwing zijn voor de middenvelder. Vrije trap dus voor PSV in de 43ste minuut. Ja, nog zo'n momentje wat je zegt. Higgelen kan hier zomaar een gele kaart van geven. Maar het doet het niet. En nu staat ook Luc de Jong op een afstandje te luisteren. En die roept ook nog een keertje. Kun je best een kaartje voor geven, maar het gaat niet gebeuren. Wel een nuttige overtreding van Klaas. Het moest even naar het foutje van Verdonk om de counter eruit te vissen. En dus een prima overtreding als je gewoon naar de ploeg kijkt. Deze was even nodig. Pereiro met de vrije trap. Weggekopt door Vilena. Coco Martina moet dan de rest doen als het gaat om opruimen. Dat doet hij prima in de richting van Berghuis. Die is Angelinho al half voorbij. Neemt goed aan. En dan heeft Feyenoord veel mensen mee naar voren. Onder andere Larsson. Oh, die bal is een beetje aan de brede kant. Gaat richting de hoekvlag aan de linkerkant. Larsson heeft hem wel. Dan gaat Larsson de actie maken. Tegenover Dumfries. Balletje terugleggen. Niet helemaal verwacht door Verdonk. Klaasie dan kan combineren met Larsson. Klaasie gaat de hoek. Verdonk krijgt de bal aangespeeld door Larsson. Dan naar Klaasie, weer naar Verdonk. Dan wil Verdonk zijn tegenstander voorbij. Dat lukt niet, dat is Rosario. En dan kan PSV overnemen, maar doet dat zonder overtuiging. Bal richting Bergwijn, dan is die bal al bijna op de helft van Feyenoord. Maar wordt PSV weer teruggefloten. Want er moet een ingooi genomen gaan worden of een vrije trap aan de zijlijn. Ik denk een vrije trap voor Swaap. Ja, die mag de vrije trap nemen. Het zal, er zal ingegrepen worden door Van Bommel. Dat kan bijna niet anders. Ik verwacht vrij snel toch wel Cody Gakpo en Ihattaren die de laatste weken veel invallen. Die weten dan ook wel wat frisse energie in de ploeg te brengen. En misschien doet hij dat zelfs al in de rust. Van Bommel, Angelinho nu voor PSV. Een duel met Martina. Martina wint, want het is een ingooi voor Feyenoord. En zo zitten we in de slotminuut van de eerste helft. Maar Van Bommel moet zich echt wel zorgen maken. Want het is natuurlijk niet een incident dat het PSV zo moeizaam bevalt. Zo'n wedstrijd spelen. Want het gebeurt eigenlijk vrijwel altijd na de winterstop. En dan is het iets structureels. Ze kunnen hem best wel winnen, ook vanmiddag weer. Want het is niet dat Feyenoord 6-7 klassen beter is dan PSV. Zeker niet. Maar het valt wel op dat het spel zo stroef is van PSV. Nu Feyenoord, goed, met Vilena en Berghuis. Daar komt Larsson. Daar komt Larsson. De paas is goed van Berghuis. Goeie tackle, zeg nog. Op het allerlaatste moment van Denzel Dumfries. Die hiermee toch een zekere openingstreffer lijkt te voorkomen. Prachtig ingezet, die sliding. Ingooi van Feyenoord inmiddels genomen aan de linkerkant. Het gaat naar Verdonk. Verdonk die speelt door op Larsson. Larsson dan door op Verdonk. De laatste seconde tikken nu weg van de eerste helft. Verdonk raakt de bal kwijt. Dumfries neemt over. Misschien mag het nog één keer voor PSV. Ja, niet als het daar Verdonk ligt. Want die maakt een overtreding op Dumfries. Dumfries maakt dan een boel misbaar. En ja, hij is zijn kaarten vergeten. Hij wil het ook liefst zonder kaarten doen. Vindt het niet nodig. Dan moeten die PSV'ers niet gaan lopen zeuren. Moeten eerst zelf gaan voetballen. Het is aan Higler of hij daar kaarten voor wil trekken. De Jong komt er nog een keer vragen van wanneer gaan we dat doen. Higler is daar niet van gediend. Ik vind het ook wel mooi. Dat jij bepaalt het zelf. En het ligt niet aan de PSV'ers. Je moet niet gaan lopen zeuren. Dan kun je daar een kaart voor krijgen. Nu is die vrije trap snel genomen. In de laatste fase van de eerste helft komt die voorzet van der Heijden. Let op de voorzet van Lozano. Als PSV na die ruzie even snel die vrije trap neemt. En na die ruzie uiteindelijk moet concluderen. Het was niet goed genoeg in de eerste helft tegen Feyenoord in eigen huis. Want na 45 minuten staat er 0-0 op het bord. En hoeveel staat het bij Emmen tegen Vitesse, Chris? 1-0 nog steeds in het voordeel van Vitesse dat de bal rustig in rondspeelt. We zitten in de 47e minuut. 2 minuten extra tijd in een helft die werd gedomineerd door Vitesse. Maar Vitesse is wisselvallig. Niet alleen in de competitie, maar ook tijdens zo'n wedstrijd. De eerste half uur was sterk van Arnhemmers en daarna laat hij zich toch wat terugzakken. Of komt hier dan toch nog het Arnhemse antwoord. De aanval gaat naar Karavajev die mee is gekomen aan de rechterkant van het veld. Hevig duel om de bal met Lukic en Karavajev. Die laatstgenoemde ramt de bal uit het strafschopgebied, opgevangen door Vitesse. De aanval loopt door met Eudekaart aan de rechterkant van het veld. Komt naar binnen toe. Mooi driehoekje. Brengt de bal bij Buettner. Die is ook opgedoken ter hoogte van de hoekschopvlag. Dan moet Buettner terug. Nee, gaat toch nog de actie aan. Mooi draait zich dan weg bij Veendorp. Maar loopt dan ook de bal over de achterlijn. En dus is het gevaar geweken. Ik denk dat dit de laatste handelingen zullen zijn van die eerste helft. Beladen was het zeker. Maar het gaat natuurlijk om het voetballen. En daarin is Vitesse gewoon een stukje beter gebleken in het eerste bedrijf hier op de Oude Meerdijk. En men moet natuurlijk weg van die 16 plek. Die plaats die al 16 verschillende eigenaren heeft gekend na 22 speelronden. Maar waarschijnlijk zal Emmen met deze stand natuurlijk ook op die 16e plaats blijven staan. En dat terwijl de Graafschap dichterbij is gekomen. Dat nieuws is hier toch ook al aangekomen in Emmen. Oei, nou een overtreding op Veendorp van Douda. Ja, hij krijgt er niet alleen staat zijn naam achter het doelpunt, maar nu ook een gele kaart en die is terecht. Hij is nog wat, een beetje ongedurig deze Ghanese aanvaller. Het was tevens de laatste actie van de eerste helft. We gaan rusten in Emmen. En ruststand bij FC Emmen. Vitesse is 1-0 in het voordeel van Vitesse. Bepaald geen rust in Heerenveen, want daar bleef het WK Sprint. De tweede dag, Sebastian Timmerman, de 500 meter bij de vrouwen. Wie is er op het ijs? Yekaterina Aidova uit Kazachstan. Die wint van Jutta Leerdam, de Nederlands kampioen sprint van dit seizoen. En de dame uit Kazachstan rijdt met 37,94. Ook de snelste tijd als eerste tijdens deze tweede 500 meter van dit weekend binnen de 38 seconden. Dus wat dat betreft komen jullie op een goed moment. Ik heb behalve Leerdam trouwens ook Letitia de Jong, haar teamgenoten, al in actie gezien. Die was behoorlijk sneller dan gisteren. De Jong kwam tot 38,05. En dat is voor haar een keurige tijd. Bij Leerdam zie je wel dat het een lange en zware winter is geweest voor de dame die net 20 jaar jong is. Die haar eerste seizoen bij de senioren er bijna op heeft zitten. Haar beste weekend had een week of 4 geleden bij het door haar gewonnen Nederlands kampioenschap sprint. Bij de WK-afstanden 2 weken geleden zag je de vermoeidheid al een beetje terugkeren. Al een beetje opdoemen in de manier van rijden. En dat zie je dit weekend ook bij Leerdam. Ze maakt veel kleine foutjes en komt daardoor niet tot toptijden. 38,50 zojuist voor haar. Op de tweede 500 meter staat 7e. Aidova Tsuji uit Japan en De Jong, dat is voorlopig op deze tweede 500 meter de top 3. En ik kijk nu naar de beste Nederlandse van gisteren. En wat was ze trots? Sanneke de Neeling. 7e na de eerste dag. En daar mag de Rotterdamse ook trots mee zijn. Ze is nu vertrokken op de 500 meter. Een beetje matig vertrokken. Ze viel een beetje voorover tegen Olga Vatkulina. Dit is rit 11 van de 14. De Neeling reed gisteren een persoonlijk record. 38,09. Maar of dat er vandaag in zit met die moeilijke start, daar twijfel ik over. Je ziet het ook terug in de opening 10 87. Ja, dat komt doordat ze dus een beetje voorover viel in de eerste pas als het ware. Nadat het startschot had geklonken. Vatkulina zit aan ook behoorlijk fel op de huid. Die begon gisteren goed met de zesde plaats op de 500 meter. Maar de Russin reed slecht op de 1000 meter. En dit is een mindere 500 meter van de Neling. Minder dan gisteren. Vatkulina wint in 37-90. 38-25 voor de Neling. Zij is zevende. En Vatkulina rijdt met 37-90. Dus de snelste tijd. Drie ritten nog te gaan op deze tweede 500 meter. De klassementstoppers dadelijk in de laatste twee ritten. Rusland in de Eredivisie, PSV tegen Feyenoord. 0 tegen 0. Emmen Vitesse volgen ook. Daar is het 1-0 voor Vitesse. Maar die eerste pot, daar kijken we natuurlijk met net iets meer belangstelling naar. Ja. Hugo, wat vind je van Feyenoord? Eerste helft. Ik ben verrast. Feyenoord heeft de bal meestal. Ik zat net even na te kijken. 64% of 63 om 37%. Dat is raar. PSV speelt thuis. Ik had vermoed dat PSV Feyenoord duimschroeven zou aanzetten. Dat is niet het geval. En Feyenoord is ook gevaarlijker. Heeft vier keer een doelpoging gehad en PSV maar één keer. Ja, PSV speelt slecht. Beroerd, zou ik bijna zeggen. En Feyenoord speelt verrassend goed. Ja, ja, dat hadden we niet verwacht. Nee, want jouw stelling ging erover. Het is niet de vraag, laten we zeggen, met hoeveel. Of ze verliezen, maar met maar hoeveel. Maar met hoeveel, ja. Nee, dus ik ben stom verbaasd eigenlijk van de weerbaarheid van Feyenoord. Waar zou het dan liggen bij PSV bijvoorbeeld? Want Flats, ze zijn het voor hem. Ze zijn uit vorm en dat zagen we al aankomen de afgelopen tijd. Ze hebben natuurlijk uit drie keer gelijk gespeeld met 2-2. En er zaten dan wat ontsnappingen bij. Want zoals bekend, de 85ste minuut en later, ja, dan is PSV op zijn gevaarlijkst. Die dus moet nog komen. Feyenoord moet op zijn hoede zijn. Daar zullen ze ook ongetwijfeld de aandacht op vestigen. Lozano valt vies tegen. En inderdaad, zoals onze collega's al zeiden, zou mij niet verbazen dat Van Bommel hard ingrijpt. Vorige week al Lozano in de rust gewisseld. Was er boos over. Hij heeft best wel een uitzonderingspositie. Hoeft niet zoveel mee te verdedigen. Maar hij moet het niet te bont maken. Ja, hij is lusteloos. Een beetje hautain. En wat mij ook opvalt is dat het gevaar moet altijd komen van achteruit. Van de flanken. Dumfries en Angelino. Ja. Ja, die zijn hartstikke goed normaal gesproken. Nou, die zijn ook niet in vorm. PSV kan met een vormcrisis en dat met 4 punten voorsprong op Ajax. Dat is nog wel comfortabel. Maar ja, stel je eens voor dat het hier gelijk blijft, dan is dat nog maar 2 puntjes. Ja. En voor de competitie hartstikke leuk. Andere wedstrijd die jij volgt, die volgt ook Ronald van Dam in het Netcenter. Ronald, Sparta, ja. Go Ahead bijvoorbeeld. Ja, het zal ik wel plezieren dat zijn club voorstaat met 3-0 tegen Go Ahead Eagles. Zeker. Twee doelpunten van Halil Dervişoğlu en eentje van Adil Ouassar. En zo dus comfortabel 3-0 aan de leiding bij de rust. In België Fred Rutte, de coach van Anderlecht, tegen Ruud Vormen, de speler van Club Brugge. En daar staat het 1-1. Wesley opende de score voor de bezoekers. En 1-1 werd het door Yannick Bolasie, die ook de winnende score tegen Antwerpen voor Anderlecht. In Engeland staat het nog 0-0 bij Manchester United tegen Liverpool. En dan heb ik nog twee judoka's die allebei om het brons gaan judoën. En dat doen ze in Düsseldorf bij de Grand Prix. Henk Grol in de klasse boven de 100 kilo. En Jesper Smink gaat dat doen in de klasse tot 90 kilo. Zijn jullie weer helemaal bij. Dankjewel. We gaan terug naar Tiolf Heerenveen, want de snelste vrouwen komen zo langzamerhand op het ijs, Bas. Er zijn vier dames die, denk ik, gaan uitmaken hoe het podium eruit ziet en wie er wereldkampioen gaat worden bij dit 50ste wereldkampioenschap sprint in de historie. Jubileum editie dus. En twee van de vier staan nu in de baan. Vanessa Herzog komt uit Oostenrijk. Die doet al een aantal jaar mee, maar is deze winter wel echt doorgebroken. Europees kampioen geworden op de sprint. En dat niet alleen. Zij versloeg ook Kodaira bij het wereldkampioenschap afstanden 2 weken geleden in Insel. En pakte dus de wereldtitel op de 500 meter. Tweede werd ze op de 1000 meter. Achter haar opponenten van nu. Haar concurrenten die naast haar staat. Brittany Bow uit de Verenigde Staten. Herzog vierde na de eerste dag. Bow is derde na gisteren. 1/100ste van een seconde slechts zit er tussen deze twee dames die vertrokken zijn. Voorlaatste rit 500 meter. Kodaira en Takagi komen dadelijk. De nummers 1 en 2 in het klassement in de laatste rit. En we zagen net Angelina Golikova uit Rusland snellen naar 37-71. En dat is de snelste tijd bij deze tweede de 500 meter van dit weekend. Bo opent in 10.48. Een tiende sneller dan Vanessa Herzog. Grote sterke dame dus uit Oostenrijk. 23 jaar jong uit Innsbruck. Bo 30 inmiddels uit Ocala in Florida. Heeft de tweede binnenbocht. En komt daaronder doorgesneld bij Vanessa Herzog. Wappert ietsje naar buiten toe mee in. Dat Herzog gelukkig voor haar niet. En dan gaat Bo denk ik ieder rit winnen van Herzog. Ja, dat doet ze. En ze rijdt en passant de snelste tijd. 37.67. Fors sneller dan gisteren. En dus zien we de gebalde vuist bij de Amerikaanse Brittany Bowe. Want ze weet natuurlijk dat dit een belangrijke tijd is. Hiermee ja, verovert ze voorlopig een podiumplaats. En voert ze met haar kracht op de 1000 meter in haar achterhoofd. Ook wel de druk weer een beetje op de twee Japanse vrouwen. Die we nu gaan zien in de laatste rit. Bowe, 37.67. Daarmee staat zij aan de leiding. En zij is daardoor ook natuurlijk de dame die in het klassement na drie afstanden de ranglijst aanvoert. Voor Vanessa Herzog in dit geval. Golikova voorlopig derde. De Nederlandse dames staan in de middenmoot. De Neling zakt iets weg door deze matige tweede 500 meter van het weekend. Zal rond plaats 8 uit gaan komen na drie afstanden. De Jong rond plaats 12. En Jutta Leerdam rond plaats 13. Laatste rit tussen de vrouwen. Die gaan bepalen wie het klassement gaat aanvoeren na drie afstanden. Normaal gesproken wordt dat nou Cordeira. De wereldkampioene sprint van 2 jaar geleden in Calgary, 2017. Want zij is beter op deze afstand dan haar tegenstandster Mio Takagi. 24 jaar, Takagi. De vrouw die dit toernooi combineert met het toernooi dat we volgende week gaan rijden in Calgary. De wereldkampioenschappen allround. Op dat WK allround verdedigt Takagi natuurlijk haar titel van vorig seizoen. En Takagi, die in één keer goed gestart is tegen Kodaira. Wat heet, Takagi ligt na de eerste meter zelfs ietsje voor. Takagi reed gisteren een hele goede 500 meter. 37.62 en opent net als gisteren in 10.4. Dat is lekker voor Mio Takagi. Gisteren dus een persoonlijk record met 0,3 van een seconde verbeterd. En nu kan ze op de kruising gaan jagen op de specialisten op de 500 meter. Op Nao Cordeira, die 2600ste van een seconde voorstaat op Takagi na de eerste dag. En Takagi voorblijft, ondanks het nadeel van de tweede buitenbocht als het ware. Ze was een richtpunt, maar Takagi komt er niet bij. Cordeira wint in de snelste tijd 37.40. En dat is de, even kijken, vijfde tijd ooit gereden. Zesde tijd, pardon, ooit gereden hier in Tialf. En daarmee slaat Cordeira een belangrijke slag. Want ze loopt uit op Takagi. Takagi is iets langzamer dan gisteren. En dat betekent dat Cordeira na drie afstanden aan de leiding gaat. En een voorsprong verdedigt op de 1000 meter vanmiddag. Van 1 seconde en 1900ste op haar landgenoten. Brittany Bowe is de nummer 3 op 1 seconde en 3700ste. En Vanessa Herzog mag nog hopen op het podium. Staat nog binnen de 2 seconden. De andere dames staan op 2 seconden of meer. Wat betreft de titel dus slaat Cordeira hier een belangrijke slag door in 37.40 de tweede 500 meter op haar naam te schrijven. NPO Radio 1. Kwesties. Een live debat vanuit Middelburg. Ik heb drank. Moeten leerlingen die softdrugs gebruiken op het schoolplein van school af? Of is dat juist een heel slecht idee? Kwesties. En toerisme is belangrijk voor Zeeland. Maar mag dat ten koste gaan van het landschap door meer toeristische attracties te bouwen? Kwesties. Op NPO Radio 1. Vanavond vanaf 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum.

tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Je spullen gratis verhuizen en tijdelijk opslaan. Q-Box zet een opslagbox bij je voor de deur. En haalt hem weer op als jij alles hebt ingeladen. We slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en je betaalt alleen voor de opslag. Ga naar Q-Box.nl en reserveer jouw Q-Box. Dan staat hij snel voor je nieuwe deur. Q-Box.nl. U zit helemaal goed met Volvo Private Lease. En rijdt al een Volvo V40 voor €389 per maand. Kijk op volvocars.nl. De tweede helft van PSV tegen Feyenoord is begonnen. Zijn het nog dezelfde 22? Frank Wielaert, Arman? Nee, dat zijn het niet, want er is een wissel geweest bij PSV. Herstelwerkzaamheden in de rust door meneer Van Bommel. Die heeft Gaston Pereiro naar de kant gehaald. En hij wordt vervangen door Cody Gakpo, die in de ploeg is gekomen. Geboren Eindhovenaar maakte zijn debuut vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Feyenoord. Toen in de Kuip en nu heeft hij wat meer invalbeurt in de benen. Heeft hij zelfs al een doelpunt gemaakt. En nu moet hij wat nieuwe energie toevoegen aan dit wat dolende elftal van PSV. Gakpo dus in de ploeg voor Pereiro. Met in de 49ste minuut balbezit voor PSV. Een viergever die vooruit kijkt, maar ziet dat iedereen in de dekking loopt. Dus dat moet hij wel in de breedte. Dat doet hij via Angelinho. En dan Swaap. En dan Dumfries. En dan hebben die achter de vier in ieder geval even de bal gehad. Maar dan gaat het weer terug naar Swaap. Dan dreigt het weer terug te gaan naar viergever. Want echt andere opties zijn er niet. Komt Hendricks een bal halen in de middencirkel. Gaat de bal breed op Rosario. Die onzichtbaar speelt. Speelt sowieso onzichtbaar sinds de winterstop. Zie je eigenlijk niet of nauwelijks nog belangrijk zijn voor dit elftal. Alleen tactisch is hij dan wel belangrijk. Dus laat Van Bommel hem staan. En nu Luc de Jong, die vindt voor de goal dan Bergwijn nu. Bergwijn kan schieten, doet dat buiten bereik van Vermeer. Maar ook buiten de palen, 2 meter naast de goal. En zo werkt PSV zich wel in de richting van het strafschopgebied van Feyenoord. In de openingsfase van de tweede helft. De tweede helft is de afgelopen weken sowieso de betere helft geweest. Als het gaat om PSV. Telkens teruggekomen van een achterstand tegen Utrecht en tegen Heerenveen. Nu is het Vermeer die de bal heeft klaargelegd. We hebben overigens een gele kaart gezien. Voor Vilena in de eerste minuut na rust. Die haalde Dangen uit een tegenstoot van PSV. Eerste kaart van de wedstrijd getoond door Higler. Geel dus voor de middenvelder van Feyenoord. Doeltrap Vermeer belandde op het hoofd van Rosario. Rosario zoekt Lozano die dus wel mag blijven staan. Gekozen door Van Bommel om Pereiro te vervangen. Dat is een beslissing waardoor je wel het te maken hebt met het verhaal dat je natuurlijk niet meer die geweldige vrije trap van Pereiro hebt. Want die heeft een betere trap in de benen dan Lozano. Zul je net zien dat hij zo meteen een vrije trap inschiet. Maar normaal gesproken is Pereiro de man voor dat soort spelervattingen. Die is dus niet meer bij. De man die zo belangrijk is geweest in het verleden. In grote wedstrijden voor PSV. Van der Heijden nu voor Feyenoord. Van der Heijden naar Jurgensen. In de middencirkel Jurgensen gaat naar rechts. Naar Kuko Martina. Martina ongeveer halverwege de helft van PSV. Wordt laat opgevangen door Gakpo. Gaat uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Berghuis. Berghuis breed naar Klaasie. Klaasie nog steeds halverwege de helft van PSV. Speelt even terug naar Sven van Beek. Sven Beek die heeft dan wat tijd en ruimte om iets aardigs te bedenken. Larsson komt de bal halen. Maar Van Beek wil naar de andere kant. Naar Berghuis. Die aan de zijlijn staat. Dan is Martina doorgelopen. Gakpo vergeet mee te lopen. Dan komt die voorzet net niet tot bij Toornstra. Bal opnieuw ingebracht door Van Beek. In de richting van Vilena. Die neemt aan zodat hij in ieder geval niet meteen last heeft van Dumfries. Dus kan hij door via Verdonk. Verdonk levert dan in bij Dumfries. En dan kan Dumfries de 7-mijlslaarzen aantrekken en doorlopen. Alleen schiet hij met zijn 7-mijlslaarzen die bal zomaar plomp verloren over de zijlijn. Je hoort het aan het publiek. Dat is niet tevreden over de kampioen van vorig jaar. En de gewenste kampioen hier in deze stad van dit jaar. Maar zover is het nog lang niet. Dat is duidelijk. Ja, Van Bommel is ook ontevreden. Zo oogt hij ook. Staat al geruime tijd in zijn coachvak te gebaren richting zijn spelers. Wat er allemaal niet goed gaat. Was ook buitengewoon ontstemd na die overtreding van Vilena. Waar hij geel voor kreeg. Het was inderdaad een schop die Vilena uitdeelde. Maar dan is dat ook gewoon geel. En die toonde de scheidsrechter hem ook. Van Bommel was des duivels. Nu oogt hij wat kalmer. Vilena op het middenveld voor Feyenoord. 52ste minuut. Bal gaat naar Verdonk. Linkerkant Verdonk ineens door op Jurgensen. Staat hij geen buitenspel. Daar lijkt het toch wel op. Hij mag door. Jurgensen mag door. En krijgt de bal niet tussen de palen. Toornstra dan met de herkansing. Die ontwijkt een inglijdende Hendrik. Dan schiet de bal dan net naast. Daar was Feyenoord ineens weer. Het had alle schijn van buitenspel voor Jurgensen. Maar niet gegeven. Angelino en dus een grote kans voor Jurgensen. Angelino staat er nog helemaal achterin. Daardoor, en hij niet alleen Swaap. Ja, viergever staat er inderdaad ook nog. En dan wilde hij hem heel rustig afronden. Hij wilde rustig blijven kijken. Dat deed hij ook. Schiet de bal tegen Zoet op. En dan 2 keer uit te draaien. Lastig voor Toornstra. Maar hij zwiept net even te ver door met zijn been. Waardoor die bal niet tussen de palen valt. Die kans, weer een grote kans dus voor Feyenoord. Weer niet afgerond. Dus leeft PSV nog altijd. Dat had Feyenoord al lang kunnen voorkomen. Die hadden al best op 2-0, 2-1, 3-1 misschien kunnen staan. gestaan. Als ze wat zorgvuldiger met de kansen waren omgegaan. Nu PSV in de opbouw met Viergever. En Luc de Jong die een balletje komt halen op het middenveld met Van Beek in zijn rug. Angelinho, bal naar Gakpo. Gakpo op de helft van Feyenoord. Wordt meteen onder druk gezet. Dus moet het weer naar Luc de Jong. Luc de Jong die nu meer als middenvelder fungeert dan als spits. Dat deed hij al voor dus. Maar nu voetbalt hij ook echt mee. In plaats van dat hij als doorgeefluik fungeert. PSV levert de bal in bij Feyenoord. Dat aan de volgende aanval kan beginnen. Via Van der Heijden aangespeeld tussen twee man van PSV. En Lozano maakt een overtreding op Van der Heijden. Dat komt er niet slecht uit. Van der Heijden die voelt wat aan de heup. Maar kan gewoon door natuurlijk. Maar daar werd hij heel vervelend aangespeeld. Want het is, hij had weinig tijd om daar iets mee te doen. Lozano die legt zijn arm in de nek van Van der Heijden. Van der Heijden gaat gewillig naar de grond. Feyenoord krijgt een vrije trap. We hebben een minuut of zeven gespeeld in de tweede helft. Het is 0-0 bij PSV Feyenoord. PSV moet die eigenlijk natuurlijk gewoon winnen. Willen ze die marge in stand houden? Want als dit de eindstand wordt, dan zou een nederlaag in Amsterdam tegen Ajax fataal kunnen zijn. Met het oog op de landstitel die ze bij PSV natuurlijk willen prolongeren. Villena, Berghuis en Jurgensen. Nee, want Schwab zit ertussen. Dan PSV in de counter. Hendricks, goed gedaan. Krijgt de bal via een slijding nog bij Lozano. Maar dan verspeelt PSV de bal weer. Dat is een overtreding toch van Rosario of Lena? Nee, zegt Higgler. Nou, daar wordt toch geen bal gespeeld. Ja, voordeel, maar dat is er niet echt. Nou, niet voor meer, Feyenoord. Van Beek schiet de bal namelijk over de zijlijn. Omdat Villena even behandeld moet worden. Want die, dat deed best wel pijn. Ik snap de frustratie bij Van Bronckhorst wel. Want hier had ook gewoon voor gefloten moeten worden door Higgler. Maar dat gebeurt dus niet. Rosario is te laat. Dit is rood misschien wel, zeg ik voorzichtig. Want hij is zo laat, Rosario, dat hij die enkel vol raakt. Hij pikt ook nog wat van de bal. Van Villena. Wij zijn het wel vaker oneens, Frank. Maar ik denk dat hier nog wel even naar wordt gekeken door een VAR. Vooralsnog is het alleen een vrije trap. Of nee, niet eens, want er is voordeel gegeven door Higgler. Een ingooi dus voor PSV. Die zullen de bal teruggeven aan Feyenoord. En Nijhuis is de VAR, dus die gaat daar niet zo heel veel van zeggen. Doet hij inderdaad ook niet. Maar ik vind dit spijkerhard wat Rosario hier doet. Op zijn minst had dit geel moeten zijn. Maar die kaart wordt niet getoond. Nee, de geel kan ik me nog in vinden. Dus dan ga ik nog een eindje met je mee in ieder geval. Oh. Ja, voor de verandering een keertje. Moet ook een keer kunnen. In de tweede helft met Verdonk voor Feyenoord in balbezit. Hij mag namelijk gaan ingooien. Nog net op de helft van PSV. Richting Klaasie, die een hele goede eerste helft achter de rug heeft. En dat heeft voortgezet nu in de tweede helft. PSV sowieso minder goed in de duels dan Feyenoord. Feyenoord dus sterker ook duellerend. Maar moet wat zorgvuldiger zijn in de afronding. Dan moet het voor de Rotterdammers wel goed komen. Toch opmerkelijk dat je voor zo'n wedstrijd als deze. En dan is Ajax dus ook meteen gewaarschuwd voor midweeks. Dat kan Feyenoord dus gewoon. Dat weten we ook. Maar ze kunnen het ook blijven doen. Zich steeds opladen voor de wedstrijden die ze echt groot vinden. En dan valt het bij deze nog wel mee. Die van komende week tegen Ajax. Die telt natuurlijk nog veel zwaarder. Met deze tot nu toe vinden ze bij Feyenoord ook prima. 0-0 wegkomen bij PSV. Ook al ben je de betere ploeg geweest, daar gaat bij Feyenoord niemand over zeuren. Rosario in een middencirkel voor PSV. Slechte bal, onderschept door Larsson. Zo kan Feyenoord weer met Villena. Villena naar Jurgensen. Die heeft helemaal niemand meer met zich mee. Moet helemaal zelf. Dan doet hij dit nog heel goed hoor. De bal naar links spelen. Maar Villena, Jurgensen zelf, de hoogte van de penalty stip. Daar gaat de bal naartoe. Daar zit Angelinho tussen. Die werkt de bal niet weg richting de helft van Feyenoord, maar over de zijlijn. Robin van Persie is begonnen aan de warming-up. Hoe lang kan hij spelen? Misschien toch een half uurtje. Geeft Van Bronckhorst hem. Wat zouden we hem graag willen zien? Zou zijn laatste PSV Feyenoord zijn? Robin van Persie bezig aan zijn afscheidstournee op de Nederlandse voetbalvelden. PSV inmiddels uit de problemen. Lozano krijgt de bal niet lekker in bezit. Feyenoord neemt weer over. Van der Heijden, Verdonk, Hendricks zit hem fel op de huid. En PSV heeft de bal weer. Ja, Verdonk net niet helemaal lekker. En Hendricks snel gegooid in de richting van Lozano. Dan is Van Beek laat. Op het moment dat hij gaat staan, gaat Lozano alsnog over het been heen. Dit was een gezochte overtreding van de Mexicaan, heb ik het gevoel. Maar wel een gele kaart voor Van Beek. En jij maakt het VAR-teken. Waarom maak je het VAR-teken? Jij vindt dit ook weer een rode kaart. Nee, vind ik gewoon leuk bij elke overtreding om het VAR-teken te maken. Ja, ik heb de andere allemaal niet gezien. Maar dit was ook wel uiteindelijk wel in ieder geval een overtreding. Je kunt er een gele kaart voor geven. Ik had de indruk dat op het moment dat Van Beek weer ging staan, dat Lozano dacht, nou misschien kan ik beter gaan liggen. Maar ik kan me hier wel vinden in een gele kaart. De vrije trap voor PSV staat. En lijkt me logisch. En daarachter, want je hebt geen Pereiro meer, nu Gakpo en Lozano. Het is wel eigenlijk een heel rustig warmiddagje tot nu toe. We hebben de rug van Bas Nijhuis nog geen enkele keer in beeld gezien. Op het scherm wat wij hier voor ons hebben staan. Nijhuis is ook wel een VAR die veel laat gebeuren. En die echt alleen maar ingrijpt als er iets heel erg fout gaat. Dat doet hij goed natuurlijk als VAR. Hij heeft vooralsnog niet zoveel hoeven doen. 58e minuut is 0-0. Bij PSV Feyenoord en Lozano en Gakpo achter de bal voor deze vrije trap van PSV. Lozano geconcentreerd. Trapt hij de bal. Komt bij de tweede paal op het hoofd van Luc de Jong. En Vermeer redt ternauwernood voor Feyenoord. Daar was dan de kans. Met het hoofd nog wel voor Luc de Jong. Goede redding van Kenneth Vermeer. Bal naar voren gewerkt. Berghuis die rent nog op die bal. Maar Hendricks kan hem voorzichtig terugspelen op Zoet. Zo kan PSV weer opnieuw beginnen. Feyenoord iets minder de laatste minuten toch gezien op de helft van PSV. Kan nu verandering inkomen omdat Van Beek het kopduel wint en Vilena bereikt. Ja, meteen die bal naar voren gespeeld. Goed richting Jurgensen. Strafschopgebied in bij PSV. Draait hij nu weer uit. Dan de bal naar Berghuis. Berghuis, dan is Jurgensen met een omweg bezig weer terug te komen in het strafschopgebied. Daar wachten ze bij Feyenoord dan op. Via Klaas wordt Jurgensen nog even aangespeeld. Martina, dan Berghuis. Dan is Jurgensen op de penaltystip achter Viergever verdwenen. Maar de bal gaat op het hoofd van Viergever als die voorzet uiteindelijk komt. En is het Klaas die weer keurig een duel wint tussen twee PSV'ers in. Lozano en Bergwijn zijn dat. Wint hij weer zijn duel zoals hij dat de hele wedstrijd al doet. En kan Feyenoord dus doorvoetballen. Al is het via Vermeer die door Van der Heijden wordt aangespeeld. Vermeer wijst dan naar Van der Heijden. Ga maar naar wijd staan. Zodat ik daar eventueel een bal naartoe kan spelen. Dat doet hij niet. Hij kiest voor de bal diep in de richting van Larsson die het kopduel wint. Daar dat doet hij goed van Dumfries. Maar hij bereikt geen ploeggenoot. Dus kan PSV weer overnemen. Rosario speelt de bal terug op Zoet. Feyenoord had het vorige week in Groningen erg lastig doordat ze bij Groningen vanaf de eerste minuut eigenlijk Feyenoord vol onder druk zetten. En dat lukt PSV gewoon niet. Ze zullen het ongetwijfeld wel willen. Nu een fout van Van Beek. Dit is een kaart, die is rood voor Van Beek. Het is Van Beek die daar vasthoudt bij Bergwijn. En hij gaat direct rood krijgen. Het is weer Sven Van Beek. Hij zit mis bij dat duel. Dat weet hij. En dan kan hij zijn handen niet thuis houden. Dan is het een instinctieve reactie om daar vast te houden bij Bergwijn. En hij had al geel, maar dit is terecht direct rood. De kaart die gegeven wordt door Dennis Higler. Bal vanuit het achterveld van Jeroen Zoet. Van Beek die timed volledig verkeerd. Zit dan mis en trekt Bergwijn onderuit. Hier valt geen spel tussen te krijgen. Terecht deze kaart gegeven door Higler. Rood voor Van Beek. Eigen doelpunt vorige week. Nu een rode kaart. Dit is niet de mooiste week in de carrière van Van Beek. En dit is wat PSV misschien wel in het zadel helpt. Dag Sven Van Beek. Hij zoekt de catacombe op. Vrije trap blijft staan voor PSV. Maar net als in de uitwedstrijd tegen Ajax. Toen was het Jeremiah Sint-Juste. Moet ook Feyenoord nu in Eindhoven tegen PSV verder met 10 man zonder Sven Van Beek. Blijft die vrije trap dus inderdaad staan. Muurtje van Feyenoord staat inmiddels ook. Met een mannetje of 4 daarin. Daarnaast bevindt zich nog Viergever achter de bal. Luc de Jong. Luc de Jong is degene die het gaat doen. Luc de Jong laat het aan Angelinho. Recht in de handen van Vermeer. En dan is die vrije trap in ieder geval alvast overleefd. Zal Feyenoord vanaf de bank moeten gaan ingrijpen. Het idiote is, die overtreding van Van Beek was helemaal niet nodig. Want die bal was zo hard. Vermeer had hem al bijna in zijn handen. Waardoor die overtreding totaal overbodig werd. Maar hij heeft hem wel gemaakt. Die rode kaart meer dan terecht. Na een uur voetballen moet Feyenoord dus een half uur lang zien te overleven met 10. En de defensie aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd. Toornstra is inmiddels als een soort van back gaan spelen. En Vilena kan er vandoor. Wordt opgevangen door Swaap. Die keurig netjes de bal verdedigt. Vilena kan niet door de Duitser heen. Al probeert hij het wel. Feyenoord heeft de bal overigens alweer snel terug. Ik ben benieuwd of Feyenoord durft aan de bal te blijven voetballen. Nu met Jurgensen. En in het centrum Berghuis en Klaas hier in de middencirkel. Neveneffect van die directe rode kaart voor Van Beek. Niet zijn tweede gele is dat hij ook nog eens de halffinale van de beker gaat missen. Ja, tegen Ajax. Want ja, als je direct rood krijgt, dan mag je die dus niet meedoen. Van Beek, oliedom wat hij daar doet. Niet voor het eerst. Gakpo nu aan de linkerkant voor PSV. Komt er langs, wordt vastgehouden, ligt door Toornstra, blijft op de been. Gaat dan toch liggen. Higler zegt niks. En Feyenoord voetbal verder met Klaas. Die lanceert Jurgensen. Jurgensen is weg. Hij heeft alleen nog Swaap met zich mee. Als hij er langs komt, is het een kans voor Feyenoord. Maar Swaap blijft naar de bal kijken. Onderschept keurig en zorgt ervoor dat PSV de bal weer heeft. 62e minuut, 0-0 PSV Feyenoord. Maar PSV met 11 tegen de 10 van Feyenoord door weer zo'n domme fout van Sven Van Beek. Dan heeft Jurgensen nog 30 meter over. Waarom leg je die bal niet wat verder langs Swaap? Waarom moet dat allemaal keurig netjes voetballend en met de bal dicht in de buurt worden opgelost? Je kan hem op snelheid kloppen omdat Swaap nog moet draaien. Dat doet hij dan niet goed, terwijl hij toch goed in de wedstrijd zit. Jurgensen op zo'n kansrijk moment 1 tegen 1. Laat hij dat dan toch even lopen. Op het veld heeft Feyenoord het overigens allemaal keurig netjes weer hersteld. Koeko Martina in het centrum. Toornstra is achteruit gelopen. Nieuw Koeko. nu een soort van bek. En Nieuwkoop staat klaar om daar weer veranderingen aan te brengen. Want die is degene die gaat invallen. En Larsson is het kind van de rekening. Dat bevalt de Zweed bepaald niet dat hij eraf moet. Dat dit de beslissing is vanaf de kant. De Zweed gaat eruit. Nieuwkoop komt erin. Zo is de verdediging hersteld. Kan Tornstra weer terug naar het middenveld. 62 minuten gespeeld bij PSV tegen Feyenoord. Feyenoord met 10, maar wel op 0-0. Hoe gaat het bij Emmen tegen Vitesse, Chris Wobbe? Geen hoogstaand duel. 62e minuut nog steeds is de voorsprong voor Vitesse daar. 1-0. Had de voorsprong verdubbeld via Linssen. Maar die werd weggestoken vanuit buitenspelpositie. Goed ingegrepen dus van de scheidsrechters. En die goal ging niet door. En daarna, het is heel traag. Er is weinig spektakel. Emmen slaagt er echt niet in om maar in de buurt te komen van het doel van de Arnhemmers. Die dus eigenlijk een hele ontspannen middag beleven in een uitwedstrijd. Dat is wel eens anders geweest. Natuurlijk voor Vitesse. Dat met Heracles en Utrecht. Twee grote concurrenten kent voor die playoff posities voor Europees voetbal. Maar ja, Vitesse drukt ook niet echt door. Dus wat dat betreft is het een lekkere middag om eens heerlijk in het zonnetje te zitten mijmeren over mooie voetbalacties. Want die zijn er in Emmen niet te zien in de tweede helft. 1-0 nog steeds voor Vitesse. 10 Feyenoorders tegen 11 PSV'ers. 64e minuut in Eindhoven. Het is 0-0 bij PSV Feyenoord. Nog steeds 0-0. Maar nu zal het echt een richtingsverkeer worden. Want PSV zal nu heel nadrukkelijk op zoek gaan naar de openingstreffer met Viergever. Halverwege de helft van Feyenoord. Gaat op zoek naar Gakpo. Vindt hem niet. Berghuis werkt weg richting Vilena. Vilena dan naar Toornstra. Die zit mis. Slechte bal Vilena. En zo kan PSV weer komen met Steven Bergwijn. Bergwijn gaat naar de rechterkant van het veld. Wordt achtervolgd door Toornstra. Dan gaat Verdonk het duel met Lozano. Toornstra ook in duel met Lozano. Fel, maar het mag door. Van en dat is goed voor Feyenoord. Want die komt Vilena. En Vilena heeft Jurgensen mee op links. Daar gaat de bal ook naartoe. Dan is er niemand in het centrum. Daar meldt Vilena zichzelf nu. Maar die is niet heel groot. Dus een voorzet heeft weinig nut. Maar Jurgensen loopt zich vast op Swaap. Maakt dan zelf een overtreding. Of is het gewoon een ingooi voor PSV. Hoe dan ook. Feyenoord is de bal kwijt. En PSV heeft hem weer. 24 minuten nog. En wat zal Van Beek nu denken, zeg. In die kleedkamer. Vorige week tegen Groningen. Die eigen goal. Nu direct rood. Waardoor je ook nog eens de wedstrijd tegen Ajax mist. Ongelooflijk. Ja, het zal wel doen met zijn zelfvertrouwen. Het nodige zal het doen met zijn zelfvertrouwen. En Rosario nu aan het opbouwen voor PSV. Doet dat aan de rechterkant van het veld. Lozano wordt in één keer diep gestuurd. Neemt aan. Legt de bal bij de tweede paal neer. Wordt geen risico genomen door Nieuwkoop. Die de bal over de achterlijn kopt. En een hoekschop weggeeft aan PSV. Dat kun je in ieder geval organiseren verdedigend. Als Feyenoord zijnde. Dan weet je wat iedereen te doen staat. Maar kun je ook geklopt worden. Want PSV is natuurlijk een specialist. Als het gaat om hoekschoppen. Die hebben het er dan nodig ingestudeerd. En ze willen ze snel gaan nemen. Met Angelinho. Die daar nu bij de bal staat. Nu Pereiro ze niet meer kan trappen. Angelinho kan dat natuurlijk ook prima in één keer op de voet van Luc de Jong. Maar die schiet die bal 15 meter over de goal van Vermeer heen. Dat leek even dreigend te worden. Maar de bal gaat totaal de verkeerde kant op. Het is nog 25 minuten. De tijd begint nog niet echt te dringen voor PSV. Dat geduldig moet zien te blijven tegen de 10-man van Feyenoord. Vermeer heeft de bal klaargelegd inmiddels. Ja, bij Feyenoord hebben ze echt precies wat ze niet wilden. Ze wilden natuurlijk met hun sterkste elftal aan de aftrap staan tegen Ajax. Dus ja, Van Bronckhorst zal ook hebben gezegd, doe nou niks stoms. Pak nou geen directe rode kaart. Ja, dan gebeurt juist precies dat voor Van Beek. Nu wint Jurgensen een kopduel, maar bereikt die Berghuis niet. Daar is Angelinho aan de linkerkant voor PSV. In de 66e minuut. Het is nog steeds 0-0. Maar je hebt het gevoel, althans ik heb het gevoel, dat het niet 0-0 blijft. En dat zal dan vooral normaal gesproken moeten komen van PSV. Bijvoorbeeld van Gakpo, die nu de bal mee probeert te nemen langs Martina. Dat lukt niet en Vermeer kan gewoon oprapen. Speelt de bal naar Van der Heijden. Het centrum van Feyenoord nu dus gevormd door Martina en Van der Heijden. Rechtsback Nieuwkoop, linksback Verdonk en die laatste heeft nu de bal. Ja, met wat pijn en moeite onder druk van Lozano. Maar krijgt de bal wel bij Vilena. Ik ben benieuwd of PSV zich net als de laatste weken weer kan opladen in het laatste kwartier. Zodoende dat ze ook een doelpunt kunnen gaan maken tegen het nu wel heel verdedigend spelende Feyenoord. Met Martina die de bal vooruit kopt. En het wordt keurig daardoor verhuisd door een Nieuwkoop met Jurgensen op de midden. Stip zo'n beetje, maar verliest daar tussen de drie PSV'ers uiteindelijk het duel. Hendricks kan opstomen, doet dat. Probeert de combinatie aan te gaan met Gakpo samen. Nieuwkoop probeert dan die bal achter te laten lopen. En Hendricks probeert dat te voorkomen met een sliding. De bal is ver over de achterlijn als Hendricks de bal raakt. Die wil natuurlijk haast maken en liever nog een hoekschop hebben. Hij gaat het allebei niet krijgen, want Vermeer pakt de bal weer op. Die is neergelegd op de rand van zijn doelgebied omdat hij een doeltrap mag nemen. Vorig seizoen won PSV hier in september 2017 was dat. Toen met 1-0 van Feyenoord. Doelpunt destijds van Pereiro. Het was wel een opvallende wedstrijd. Omdat Berghuis toen, net als Van Beek nu, rood pakte. Twee keer geel vlak voor rust. Maar Feyenoord toen eigenlijk helemaal niet zo slecht speelde. Ook na die rode kaart voor Berghuis niet. Ze boden PSV goed partij. En kregen zelfs nog kansen om een resultaat over te houden aan die wedstrijd. Dus wie zegt dat vandaag misschien ook wel kan gebeuren. Het is ook de vraag wat Feyenoord nog allemaal wil. Hoe voorzichtig ze gaan spelen. Hoeveel ze op dat punt gaan spelen. Hoe graag ze willen winnen. Hendricks voor PSV in balbezit. Gaat naar Bergwijn. Nu staat de Jong wel weer in de punt van de aanval. En is Bergwijn wat meer op de flanken te vinden. Bergwijn gaat breed naar Gakpo in de as van het veld. Gakpo door op Bergwijn aan de linkerkant. Goede bal van Gakpo. Bergwijn houdt hem binnen. De Jong staat voor de goal. Daar gaat de bal naartoe. Martina die probeert er van beetje, zou ik bijna willen zeggen. Want die raakt de bal niet helemaal goed. Maar gaat nog wel over zijn goal en niet erin. Hoekschop voor PSV. Ja, waar PSV vandaag is natuurlijk een potentiële uitglijder mogelijk. Nog altijd tegen Feyenoord met die 0-0 stand. Het zou ook nog kunnen thuis tegen Heracles bijvoorbeeld. Zouden ze onderuit kunnen gaan. Of uit tegen Ajax, tegen AZ, tegen Vitesse. Waar het nog naartoe moet. PSV kortom. Echt makkelijk wordt het niet in die kampioenstrijd. Daar komt die bal voor. En die wordt net op tijd tegengehouden door de verdediging van Feyenoord. Zodat die kan worden ingeschoten. En dan is het Verdonk die weg is. Zo. Het is het Hendricks die moet herstellen. Hendricks is net al wat eerder bij de bal dan Verdonk. Een goede, flinke sprint van Jorrit Hendricks. Die veel van dit soort sprints al heeft moeten maken. Om de boel goed te maken. Komt in contact met Verdonk. Dat doet hem flink zeer. En wil met pijn en moeite wel overeind komen. Met wat hulp van Vilena. Als Feyenoord kan gaan ingooien. De hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. De vraag is ook nog of wij Van Persie natuurlijk nu gaan zien in deze wedstrijd. Die kans daarop is een stuk kleiner geworden sinds de rode kaart van Van Beek. Want hij liep warm. Dat zal hij nog steeds wel aan het doen zijn. Ik denk dat van heel ver hierboven kan zien. Maar goed, het heeft weinig effect nu om Van Persie te brengen. Of er moet echt iets aan de hand zijn met Jurgensen en Berghuis. De twee nu die voorin staan bij Feyenoord. Larsson, kind van de rekening dus om een nieuwe verdediger in de ploeg te brengen. Dat was Bart Nieuwkoop. Toornstra die voelt wat. Die oogt niet heel fris en lekker. Ingooi voor PSV aan de linkerkant. 69e minuut. 0-0. En Angelinho gooit op Gakpo. Nee, gooit op de Jong. De Jong kopt door met het hoofd op Bergwijn. Maar die haalt de bal niet. Van de Heide wel. Ze beeld hem terug op Vermeer. En Vermeer wordt opgejaagd door twee PSV'ers. Moet de bal dus weer naar voren schieten. Dat doet hij ook. Met een flinke boog schiet hij hem naar voren toe. Op het hoofd van Dumfries. Die kopt de bal op het hoofd van Van der Heijden. Van der Heijden naar Verdonk. Verdonk naar Vilena. Vilena draait even om Dumfries heen. Alsof hij er niet staat. Dan de combinatie. Keurig met Toornstra. Kan door. Glijdt ook voorbij Swaap. De bal kan nog altijd verder. Daar is Toornstra. Tars Toornstra. Die kan net niet lekker schieten. Op het moment dat hij daarvoor even de ruimte had. Klaasie pikt weer op. Feyenoord is nog altijd niet klaar met die aanval. Bal terug naar Klaasie. Bal naar de buitenkant. Nieuwkoop. Nieuwkoop. Oog wat nerveuziger aan de bal. Gaat dan om zijn tegenstander heen. Haalt die bal nog. En kan hem voorgeven. Doet hij ook. Maar dan zit Zoet ertussen voordat Jurgensen gevaarlijk kan worden. Dit was een aardige aanval van Feyenoord. En op het moment dat die bal er naar voren moet. En iedereen in het stadion dat graag wil. Doet Zoet het niet. Die bouwt op via Jorrit Hendricks. Ja, knap dat Feyenoord dat toch nog voor elkaar weet te krijgen met 10 man tegen 11. PSV is eigenlijk nog niet zo gevaarlijk geweest na de rode kaart voor Van Beek. Lozano nu aan de rechterkant komt langs Verdonk. Gaat naar De Jong. Oh, De Jong. Die laat de bal ook zo van zijn voet springen. Vilena, Toornstra en dan Van der Heijden. Daar is Feyenoord dus weer. Van der Heijden op Jurgensen. Die biedt zich aan. Die kaatst, maar die raakt de bal wel kwijt. Feyenoord heeft hem weer. Ook niet voor lang. Toch wel wat voor langer. Want Berghuis houdt uiteindelijk de bal over. Nadat De Jong er in eerste instantie tussen zat. Dan Jens Toornstra aan de linkerkant voor Feyenoord. 70 minuten gespeeld. 10 Feyenoorders tegen 11 PSV. Er stand nog 0-0. Hier is Nicolai Jurgensen met het goal voor Feyenoord. Nicolai Jurgensen schiet van dik 20 meter. Het is zijn derde goalpas van het seizoen. Het is de 0-1 in Eindhoven. En PSV, dat speelt met een mannetje meer dan Feyenoord. Komt hier toch op achterstand door een zondagsschot van een Deen. En die Deen luistert naar de naam Jurgensen. PSV Feyenoord 0-1. Het is van ver hoor. Het is echt van ver. Hij staat op 30 meter en dan haalt hij uit. Dan denk je toch, Zoet die ver genoeg voor zijn goal staat, zou die bal moeten hebben. Maar die bal draait precies langs de verre paal. Binnenkant paal uiteindelijk. Buiten bereik van Zoet binnen. En daardoor dus PSV op een achterstand met een man meer. Grote grijns op het gezicht van Robin van Persie. Zelfs Larsson kan erom lachen. Die nog zo chagrijnig was dat hij gewisseld werd. En er staat nu breed grijnzend daar bij de dugout van Feyenoord. Iedereen in Rotterdam blij. Ik denk dat ze in Amsterdam allemaal staan te springen en te juichen op dit moment. En iedereen daar de tv aanzet en de radio aanzet om eens te kijken hoe dit gaat aflopen. 71 minuten gespeeld. PSV Feyenoord 0-1. Wat een merkwaardige wedstrijd zeg. Heel erg vreemd, maar dat is ook wat voetbal zo mooi maakt. PSV, laatste kwartier komt nog. Die hoeven zich nog niet heel veel zorgen te maken. Maar toch, ze staan achter met 1-0 tegen Feyenoord. Hendricks gaat naar Gakpo aan de linkerkant. PSV lijkt ook niet helemaal te weten hoe ze moeten omgaan met die 10 man van Feyenoord. Nu misschien wel, als de voorzet komt naar Lozano gelijk maken. Daar is hij al. Het heeft een minuut geduurd. 1-1, 72e minuut. Hij mocht blijven staan en hij beloont nu het vertrouwen van Mark van Bommel. Cody Gakpo geeft de voorzet. Lozano werkt binnen. PSV Feyenoord 1-1. En wij gaan naar Chris Wobbe. Dat is ook gescoord. Martin Ødegaard ook van afstand. Een vrije trap. Die lag een beetje aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Emmen. Iedereen verzamelt zich op de rand van het strafschopgebied. Denkt dat die bal voorgegeven gaat worden richting de tweede paal. Maar nee, denkt de Noorse middenvelder. Ik ram hem in één keer binnen. Vrijwel uitstand. En dus 2-0 de voorsprong voor Vitesse. Opnieuw een doelpunt dus voor de Noor. Waarvoor mensen vanuit de Noorse bond die zijn vanuit Noorwegen gekomen om hem te bekijken. Hij scoort dus 2 keer. Heeft nu 6 doelpunten gemaakt. Dit is een hele vrije treffer. 2-0 dus voor Vitesse. Geen enkel probleem. Want die wedstrijd zat al op slot. En nu natuurlijk helemaal. Martin Ødegaard voorlopig. Hij heeft trouwens niet zijn tweede goal gemaakt. Ik zeg allemaal rare dingen. Ik ben nog helemaal in de war van die treffer. Dat verwacht je toch niet. Het is het eerste doelpunt van Ødegaard. En het tweede van Vitesse. Want die eerste werd natuurlijk gemaakt door Dauda. Maar een hele mooie goal was dat. Die kan ik niet nou toch vergeten. Maar het is Ødegaard. Die verdubbelt de voorsprong voor Vitesse. Merkwaardig doelpunt. Een vrije trap vanuit die positie in één keer binnengewerkt. Dus 2-0 voor Vitesse. Het is allemaal merkwaardig. Ook in Eindhoven. PSV Feyenoord. Frank Harman. Ja, want in dit geval wordt PSV weer meteen in het zadel geholpen. Door die goal van Lozano. Precies op tijd. Net op het allerlaatste moment voor Verdonk gekomen. Met de buitenkant van zijn rechtervoet. 73 minuten gevoetbald. 1-1 staat het bij PSV Feyenoord. En PSV met een man meer op het veld. Dus die gaan op jacht. Want het laatste kwartier is nu bijna aanstaande naar de overwinning. Ze zijn al gewend aan het feit dat ze achterkomen. Dat ze dat al goed moeten maken. Dat het alleen zo snel zou gaan. Daar zijn ze nog meer niet aan gewend. Maar nu, je merkt het aan ze. De urgentie neemt toe. Het laatste kwartier is er bijna. En het tempo wordt langzaam maar zeker opgeschroefd. Het zal Feyenoord nog heel moeilijk gemaakt gaan worden. Lozano aan de rechter.